zonga zonga oho oh petula ah petula mawa mawa kutuwe imelika wana tifa seko ya kokanisa na beli malate oh petula nazinde pamwa de pepe oh petula kutuwe mibale na lali na etopo seko ya kokanisa nazinde pemosyo oh petula Pazi o petula, pasala yo lokola mwana poti, kitoko na loyo, oya oyo oya komangisa, olokola mami wata o petula, olokola mibote kome o petula, olokola asanza ye o petula, ekekeli ya fuji, ekekeli ya moyo. Seba tuna tuna sama kadara kasaki boka e Seba kogogo na bebi na mule Ege ngeli ya fuji ya fuji ya Ege ngeli ya moyo Ege ngeli ya saza Kaka tere koji kana sori ya koleka Nakili ita tonya sama se koleka Kitoko kana ya nini sakata epoka sakata makiage na kati popo epoka sakata makiage na kati vote tepe epoka bolo bolo ya ya ya ya mama o papa ye yo ali bolo bolo ya ya so ko la ma ye ali bolo so ko ma so ko la ma ye ya ya ya ma ti ma putan sa sa yo ya pablo y rojo bolo de bolo de ya ya so ko la ma ye ali bolo so ko ma so ko la ma ye